Sleeper i Sleep My Child. Dwie kompozycje Henryka Warsa z płyty Kuby Stankiewicza. A 30 kwietnia w niedzielę to będzie Światowy Dzień Jazzu Polskiego. Tak to zostało wymyślone na 53. edycji Jazzu na Todrom we Wrocławiu. Zatem w tym Światowym Dniu Jazzu Polskiego Kuba Stankiewicz zaprezentuje muzykę Henry'ego Manciniego. Music of Henry Mancini. To jest jeden z koncertów w sali kameralnej na zakończenie 53. edycji Jazzu na Todrą we Wrocławiu. Mam nadzieję, że o tym z Kubą Stankiewiczem uda się porozmawiać w naszym specjalnym festiwalowym wydaniu audycji Mało Obiektywnie, które, tak, mają Państwo rację, na antenie z piątku na sobotę od północy z minutami do drugiej. A wszystko zacznie się w środę, 26 kwietnia, od koncertów i w sali teatralnej, i w sali kameralnej klubu Impart we Wrocławiu. I w sali kameralnej premiera płyty, którą my już znamy bardzo dobrze z naszych spotkań trójkowych o tej porze. Tomasz Wendt Trio i jego Atom String Quartet. A tu widzę na stronie, że to będzie nawet Tomasz Wendt Quartet i Atom String Quartet na rozpoczęcie tegorocznej edycji Jazzu na Todrą we Wrocławiu. Thank you.

Tomasz Wendt na saksofonie tenorowym, Grzegorz Piasecki na basie, Wojciech Buliński na perkusji. To skład Tria i Atom String Quartet, czyli oczywiście Dawid Lubowicz, Mateusz Smoczyński skrzypce, Michał Zaborski altówka, Krzysztof Lęczowski wiolonczela. Tomasz Wendt Trio, Atom String Quartet, premiera. Premiera płyty Behind the Strings na 53. edycji Jazzonotodrom we Wrocławiu. To będzie pierwszy dzień festiwalu, 26 kwietnia, środa. Dzień później, we czwartek, w tej samej sali kameralnej, Tomasz Chyła Quartet. Tomasz Chyła i jego zespół. Przypomnę, to laureaci ubiegłorocznej edycji jubileuszowej, 40. edycji festiwalu Jazz Juniors w Krakowie. Zagrają także na 53. Jazzie na Todrom we Wrocławiu. 27 kwietnia, czwartek, sala kameralna. Tomasz Chyła Quartet, tu mam napisane. Dałbym sobie, no może nie uciąć rękę, ale jestem prawie pewien, że to jednak był Tomasz Chyła Quintet. Może nam to wszystko wyjaśni dyrektor artystyczny Jazz na Todrom Leszek Możdżer. Mam nadzieję, że pojawi się w Trójce jeszcze przed festiwalem, aby nam to wszystko pięknie w Trójce zapowiedzieć. 26 to jest środa, potem czwartek, piątek, sobota i niedziela. Światowy Dzień Jazzu Polskiego. Tak będzie się kończyła 53. edycja festiwalu Jazz na Todrom we Wrocławiu pod patronatem programu Trzeciego Polskiego Radia. Z 28 na 29, czyli z piątku na sobotę, także mało obiektywnie wydanie festiwalowe. Już teraz Państwa na to spotkanie zapraszam. Byłem na koncercie. To jest może nie jakaś wielka rewelacja, ale byłem na koncercie, o którym Państwu teraz chcę powiedzieć kilka słów, ponieważ to 4 marca, kiedy tu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zespół WW grał otwartą próbę nowej płyty 7 na scenie Nowej Teatru Roma w Warszawie w ramach cyklu, któremu patronuje Krzysztof Herdzin, w ramach cyklu Dobry Wieczór Jazz, odbył się fantastyczny, wyśmienity koncert Ewy Bem. Zmieszka wszedł cicho przez sień, twój profil jak cień rozpłynął się w mroku. Zmieszka, więc chyba już czas, twój uśmiech już zgasł i smutno jest wokół. Otworzę na zmierzch cichutko drzwi i nie zobaczysz, jak ciężko mi, jak bardzo ciężko mi iść, gdy zmierzch twą zakrył mi twarz i nie wiem, czy masz w oczach żal. Czy może zmierz? Jest między nami dużo ciszy i bardzo mało słów. Słów więcej boję się usłyszeć, co wiedzieć, mów. Nie wiem, co się za ciszą kryje, nie wiem, co wiedzieć chcesz, więc może lepiej niech pokryje słowa i ciszę zmierzch. Zmierzch wszedł cicho przez sień, twój profil jak cień rozpłynął się w mroku. Chyba już czas, twój uśmiech już zgasł i smutno jest wokół. Otworzę na zmierzch cichutko drzwi i nie zobaczysz, jak ciężko mi, jak bardzo ciężko mi iść, gdy Mm-hmm.

Piosenki starszych panów. Ewa Bem, Marek Bliziński na płycie z 1986 roku. A w sobotę Ewie Bem w Teatrze Roma w Warszawie towarzyszyli na fortepianie Piotr Wyleżą, na kontrabasie Adam Cygielski, na perkusji Czesław Mały-Bartkowski i na trąbce i wygelhornie Robert Majewski. Panie Ewo, jeszcze raz piękne podziękowania za ten cudowny wieczór. Czas się żegnać. Audycja Teraz Polski dobiega końca. Żegnamy się płytą Zbigniewa Namysłowskiego. Płytą 77 z cyklu Polish Jazz. Już wkrótce płyta 78. To będzie debiut Kuby Więcka. Ale to jeszcze chwila do tej płyty. Ukazuje się ona 24 marca. A zatem do usłyszenia w Trójce. Mariusz Owczarek i Zbigniew Namysłowski Kwintet.